Crédit Agricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. O 16:00 kolejne posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego w sprawie transportu ukraińskiego zboża. Zdewastowano wystawę poświęconą pamięci Jana Pawła II. Była ustawiona w Gdańsku przed gmachem Solidarności. Strażnicy graniczni zatrzymali warte 1 200 000 złotych Ferrari Portofino. Chciał je wywieźć z Polski obywatel Białorusi. Minister rolnictwa zapowiada uwzględnienie postulatów rolników, z którymi spotkał się w Rakołupach Dużych w Lubelskiem. Robert Telus rozmawiał tam z organizacjami rolniczymi z Polski, Słowacji, Węgier, Czechii i Rumunii o imporcie ukraińskiego zboża. Po godzinie rozmów minister opuścił spotkanie, ale zapowiedział, że zajmie się postulatami. Rozumiem, że są emocje. Ja też jestem związkowcem i rozumiem te emocje. I rolnikiem, i wiem, jak to jest duży problem. Ale mimo to dziękuję za to, że możemy usiąść przy stole i na ten temat rozmawiać. I wspólnie możemy walczyć o te sprawy. Dlatego ja jestem do dyspozycji, mimo że na tym spotkaniu byłem tylko godzinę, ale wiem, że to dalej spotkanie będzie trwało. Związki wypracują swoje stanowisko, które przekażą mi, a ja, jeżeli związki pozwolą, szczególnie mam ten apel do związków, które są z innych krajów, żebym wystąpił, albo państwo wystąpicie do swoich ministrów w tej sprawie, żebyśmy wspólnie razem mogli o te sprawy walczyć. O 16:00 w Warszawie minister weźmie udział w rządowym sztabie kryzysowym w sprawie ukraińskiego zboża. W Polsce wylądowały amerykańskie myśliwce F-22 Raptor, poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON napisał na Twitterze, że jedne z najnowocześniejszych samolotów świata będą współdziałać z polskimi pilotami, kontynuując wsparcie na wschodniej flance sojuszu. W Gdańsku przed budynkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zniszczono wystawę poświęconą pamięci Jana Pawła II. Ekspozycja zatytułowana Ty nas obudziłeś, my cię obronimy, przypominała wspólną historię Solidarności i pontyfikatu papieża. Policja prowadzi czynności w sprawie dewastacji, powiedział Polskiemu Radiu Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. W związku z pojawieniem się w mediach informacji o zniszczeniu wystawy fotograficznej, do której doszło przy ulicy Wały Piastowskie, sprawą zajęli się policjanci. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring. Policjanci skontaktowali się z osobą pokrzywdzoną i wykonują czynności mające na celu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Wystawę ustawiono 21 marca na chodniku przed budynkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wrocławski sąd umorzył sprawę o odszkodowanie za tak zwaną zbrodnię miłoszycką. To właśnie w tej sprawie niewinnie skazany i uwięziony na 18 lat został Tomasz Komenda. Ojciec zamordowanej nastolatki domagał się 1 000 000 złotych od jednego ze skazanych. Wniosek o odszkodowanie wpłynął do sądu w ubiegłym roku. Ojciec nastolatki zamordowanej w sylwestrową noc w 1997 roku w Miłoszycach domagał się 1 000 000 złotych od jednego ze skazanych za te zbrodnie. Teraz udało nam się ustalić, że sprawa została umorzona. Powodem jest cofnięcie pozwu. W sprawie zbrodni miłoszyckiej niewinnie skazany i uwięziony na 18 lat został Tomasz Komenda. Po latach na ławę oskarżonych trafiło 2 podejrzanych o ten czyn. Mężczyźni zostali już skazani prawomocnymi wyrokami. Nie przyznali się do winy. Relację przygotowała Beata Makowska. Nie żyje była czeska dysydentka Dana Niemcowa, jedna z pierwszych sygnatariuszek antykomunistycznej karty 77. Zmarła dziś w wieku 89 lat. Była nazywaną jedną z najważniejszych postaci ruchu antykomunistycznego w Czechosłowacji. Od lat 50. ubiegłego wieku wraz z mężem Jiřím Dana Niemcowa utrzymywała kontakty z polskimi intelektualistami, głównie z kręgu krakowskiego pisma Znak. Zajmowała się przemycaniem do Czechosłowacji zakazanej literatury katolickiej. W 1978 roku została jedną z założycielek i rzeczniczką Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych, który wspierał dysydentów i ich rodziny. Sama była prześladowana i więziona przez komunistyczny reżim. Została skazana za rzekomą działalność antypaństwową. Ówczesne władze zabroniły jej wykonywania zawodu psychologa. Po aksamitnej rewolucji Dana Niemcowa została posłanką do Zgromadzenia Federalnego Czechosłowacji z ramienia Forum Obywatelskiego. Angażowała się w pomoc dla uchodźców i osób wykluczonych społecznie oraz działalność na rzecz praw człowieka.

ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. Ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką, ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Będziemy mogli zobaczyć na dużym ekranie najnowszy film Krzysztofa Zanussiego Liczba doskonała. Główną rolę obok Andrzeja Seweryna zagrał w tym filmie Jan Marczewski i z tym aktorem rozmawia kto? Oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Co tym razem proponuje nam Krzysztof Zanussi? Krzysztof Zanussi wraca do tego, co nigdy nie traci na aktualności, do pytań najważniejszych, do pytań ostatecznych. Nawiązuje do swoich filmów wcześniejszych, jak Struktura kryształu, jak Iluminacja, ale też do Życia jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Mamy matematyka, mamy cynicznego kuzyna, który staje na granicy życia i śmierci i zastanawia się, czy jego życie było coś warte. Konfrontuje konfrontuje się z młodym naukowcem, który jest pełen idei, jest geniuszem matematycznym. Świat komercyjny i kapitalistyczny go nie interesuje ani trochę. To jest właśnie Dawid. To jest właśnie Dawid, grany przeze mnie. I to zderzenie dwóch zupełnie innych zapatrywań na życie i filozofii życiowych możemy oglądać w tym filmie. A partneruje panu w roli tego starszego kuzyna milionera, kto? Pan Andrzej Seweryn. No właśnie. Tak, było to dla mnie niezwykłe spotkanie, ponieważ praca z panem Krzysztofem Zanussim, z panem Andrzejem Sewerynem, czy spotkanie pana Jana Nowickiego, dla którego to był, jeśli nie ostatni, to jeden z ostatnich filmów, w których zagrał. Jego duch jest tam bardzo obecny i zagrał tam wspaniałą rolę. To jest absolutne spełnienie marzeń i jestem ogromnie wdzięczny, że taka szansa do mnie przyszła i że pan Krzysztof mi zaufał w tej roli. Film przynosi nam taki międzypokoleniowy dyskurs na temat spraw najważniejszych i właściwie trudnych do rozstrzygnięcia, ale też musimy zauważyć, że on jest ciekawy formalnie, bo tam jest przecież nie tylko ten bardzo interesujący dialog między dwojgiem głównych bohaterów, ale też są reminiscencje, są anegdoty, a nawet animacje. Tak jest i wydaje mi się, że z tego powodu zostaliśmy zaproszeni do konkursu głównego festiwalu Camera Image, ponieważ Piotr Niemiejski, który jest operatorem, tutaj zadbał niezwykle o ciekawość formy tego filmu, ponieważ wszystkie sceny, które się dzieją z naszymi głównymi bohaterami, są kręcone w master shotach bądź long shotach. Nie wiem dokładnie, czym to się różni. Czyli tak bez przerwy. Tak, bez przerwy. Kamera cały czas płynie i nie pokazuje nam często, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, każdej twarzy, tutaj przebitka na drugiego bohatera. Pojawia się jakaś tajemnica. Wszystkie retrospekcje są kręcone na taśmie, więc też zupełnie inną techniką, a mamy też tutaj bezpośrednie przełamywanie czwartej ściany, bezpośrednie zwroty do widza i też animacje, które pomagają nam wejść bardziej i zrozumieć niezwykłość matematyczności tego świata. Bohaterem filmu jest również wstęga Mobiusa, tak? Tak jest. Pan Krzysztof zrobił mi przyspieszony kurs i matematyczny, i filozoficzny, i jeśli chodzi o fizykę kwantową. Bardzo się cieszę, bo poszerzyło to ogromnie moje horyzonty. No a teraz ma szansę poszerzyć nasze. Tak, więc dlatego bardzo serdecznie zapraszam widzów w każdym wieku, bo myślę, że pytania, które tam stawiamy, są ważne na każdym etapie życia i na zatrzymanie się i na refleksję. Podobno matematyka to sposób opowiadania o świecie, bardzo poetycki sposób opowiadania o świecie. Z Janem Marczewskim, twórcą głównej roli w nowym filmie Krzysztofa Zanussiego, Liczba doskonała, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaśmiński. Strong. Program Trzeci Polskiego Radia. Fotografię George'a Washingtona Wilsona. To jest wystawa w Fotoplastykonie Poznańskim. Naszym gościem jest pani Anna Smolarkiewicz z Fotoplastykonu Poznańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak to jest dawno, dawno temu w Wielkiej Brytanii, kiedy pani usiadła, zobaczyła, przejrzała te wszystkie fotografie, stereofotografie zrobione przez George'a Washingtona Wilsona. Rzeczywiście można przenieść się w tamten świat? Tak, tak. Stereofotografie są bardzo klimatyczne, zwłaszcza te. Pokazują przede wszystkim Szkocję i Anglię sprzed jakichś 150 lat. Są to i krajobrazy, i miasta, tak jak ówcześnie one wyglądały. I naprawdę myślę, że oglądając je od razu, przynajmniej ja, nabrałam ochotę, żeby się tam znaleźć. To jakiegoż to wysiłku trzeba było, żeby zrobić takie fotografie? Bo fotografia stereoskopowa polega na tym, że wykonuje się zdjęcia, dwa zdjęcia z różnych punktów widzenia, tak żeby się tak jakby obserwowało jedno zdjęcie lewym okiem, drugie zdjęcie prawym okiem i tak wychodzi mniej więcej całość. Zgadza się? Dokładnie, dokładnie tak jest. Jedno zdjęcie ma odzwierciedlać obraz widziany naszym lewym okiem, drugi obraz widziany naszym prawym okiem i zestawiając je razem, nasz mózg widzi ten obraz w trójwymiarze. Ile mogło zająć zrobienie, w takim razie przygotowanie takiej fotografii stereoskopowej? Myślę, że tutaj początki na pewno bywały trudne, natomiast później myślę, że fotografowie tacy jak George Washington Wilson miał już niesamowitą wprawę. Nie tylko zdjęcia te są świetnie wykonane, w sensie widać ten trójwymiar, ale też znajdował takie miejsca, takie atrakcje, które potrafiły zachęcić odbiorców. Był bardzo znanym fotografem, miał firmę, która również drukowała zdjęcia, które wykonywał. Była to duża firma, cieszył się też dużym poważaniem i dużym szacunkiem jako fotograf. Co widzimy na przedstawianych na wystawie zdjęciach? Jakie detale powinny zwrócić naszą uwagę? Jakie przestrzenie architektoniczne, pani zdaniem? Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo są to zarówno właśnie krajobrazy, czyli taka Szkocja, taka klimatyczna, troszkę romantyczna, są to wodospady, są to widoki wiejskie, ale są też i miasta, jest gwar uliczny, jest ruch, są dorożki, mieszkańcy idący ulicami i są też wspaniałe zamki, zamki, opactwa, kościoły, klasztory. Naprawdę są wspaniałe architektoniczne. Oczywiście duża część z nich, większość zachowana jest do tej pory, dlatego tym bardziej oglądając taką wystawę można zapragnąć się tam znaleźć. To może się okazać, że te ponad 100 lat niewiele zmieniło w ich kształcie i wyglądzie. Czyli to tak jakby wczoraj trochę, biorąc pod uwagę, jak trwałe są takie obiekty architektoniczne, pod warunkiem, że oczywiście człowiek nie zaingeruje w sposób taki dosyć brutalny, to potrafią niezmiennie trwać i trwać. Pani Anno, to kilka słów o tym, dlaczego warto przenieść się w taki świat? Dlaczego ta możliwość, jaką daje fotoplastykon poznański, jest czymś, po co warto sięgnąć po ten rodzaj fotografii? Bo też przecież my jesteśmy przyzwyczajeni cały czas do obcowania ze zdjęciami przeróżnej maści, z animowanymi zdjęciami. Też przecież nasze smartfony dają przeróżne możliwości. Dokładnie, ta technologia jest teraz tak niesamowita, chociażby virtual reality, prawda? To jest coś, co przenosi nas zupełnie do innego świata. Natomiast te fotoplastykony dają taką możliwość przeniesienia się właśnie w tamten świat, w tamten klimat za pomocą dość prostego urządzenia, właśnie jakim jest fotoplastykon, bo nie jest to skomplikowane urządzenie. Nasz fotoplastykon ma około 100 lat. Jest prosto zbudowany, a jednocześnie można dzięki niemu osiągnąć taki efekt. Drodzy Państwo, do czerwca, prawda? Do czerwca jest czynna wystawa. Tak, do 10 czerwca dokładnie. Warto się wybrać do Poznania. Pogoda jest piękna, dzień coraz dłuższy. Trzeba sobie zaplanować w takim razie taki przyjemny wypad, chyba że już tam jest w Poznaniu. Ale z reguły tak z nami ludźmi bywa, że kiedy coś mamy pod nosem, to najrzadziej po to sięgamy, więc może ten apel przede wszystkim do poznaniaków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Smolarkiewicz z Fotoplastykonu Poznańskiego. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni,